Sırat bize fayda vermez. Biz hak şarap içenleriz. Cennet bize mekan gelmez. Kendimizden geçenleriz. Cehenneme yoldaş olup ateşini söndürenler, cümle alem karanlığı selam edip her an nura döndürenler, hak şarabından içenler, hak şarabından içenler. Koy şarabı, susamışam de saki, onu içip Rab'de niyaz ederim. Dilim kuru dönmez hak kelamına. Koy şarabı saki, konuşsun o vakit haki. Dilim Allah deyu deyu, kalbim atar Allah deyu. Melek onda haya eder, bu kul Allah deyu deyu. Kabire koyul vakit, gelir melek anda vakit. Haya eder, vurmaz elin, bu kul Allah deyu deyu. Hesap gelip dayanınca, alevlerin de yanınca, cehennemde haya eder, bu kul Allah deyu deyu. Cem olalım vücudumuz kavuşsun, cem olalım dillerimiz buluşsun. Ateş yansın, sarsın fani alemi, biz duralım, seyredelim halleri.